السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدو تواندليا كماليزيا آداب حملة المصاحف، آداب حملة المصحف. Tulichukua jumlatan min al-adab ya kusoma Qur'ani na kuibeba Qur'ani na kuihifadhi Qur'ani wa ghairi dhalik. Leo tumalizia hiyo maudhui insha Allah Ta'ala. Yaqul Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala fi kitabihi Adab al-mashi lis-salah. Qala rahimahullah wa la yajuzu istidbaruhu aw maddu ar-rijli ilayhi. ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه ترك تعظيمه ولا يجوز استدباره سي جائز يعني هيفاي كوبا مغونغو مصحف كوبا مغونغو مصحف وكويكا نيومايكو وكويكا نيومايكو au maddu rijli ilayhi ama kunyoshea mguu kanyosha mguu ukaelekeza mbele yako kuna msahafu na wewe umenyosha miguu wa nahwu dhalik na mfano wa hali hizi mbili mimma fihi tarku ta'zimahu kwa sababu mimma fihi tarku ta'zima katika kila jambo ambalo kwamba ukilifanya linaonesha kwamba umeacha kuutukuza msahafu bila shaka kuupa mgongo ni kinyume na ta'zim ni kinyume na kuutukuza msahafu bora ni uweke mbele yako na bila shaka kuinyoshea mguu msahafu ni kinyume na kuutukuza usawa ni usilekeze miguu yako kwenye msahafu wa hakadha kwa hivyo kila jambo ambalo kwamba haliendani na heshima na adabu kuhusu maneno ya Allah usifanye kuhusu maneno ya Allah usifanye qala rahimahullah wa yukrahu tahliyatuhu bi dhahabin au fidda ni haramu kuupaka tahliya nikiupaka ukaupamba ule msahafu kwa maji ya dhahabu au maji ya fidda pengine ile gombo la msahafu wana unakshi, wakautia nakshi, wakauzungusha na dhahabu kwenye akili zao wao wanaona watakuwa wameuheshimu sana msahafu lakini madamu ni jambo kinyume na sharia haitozingatiwa kama wauheshimu msahafu bali utakatazwa usifanye haifai kutumia dhahabu na fedha istimaluha katika masala kama hayo li'annahu min al-israf haitajiki kwa hiyo ni katika israf na tadhi'u almal na israfu ni haramu si makruhu ni haramu ma yajuz kwa hiyo karaha hapa maana yake ni tahrim karaha hapa maana yake ni tahrim wa kitabatul a'shari wa asma'a suwari wa adada ayati wa adada alayati wa ghairi dhalik mima lam yakun fi ahdi sahaba vile vile ni makosa haifai kitabatul a'shar kuandika ndani ya msahafu hii ni 21 hii ni 22 ukachukua kalamu ukaole msahafu wa uchora chora ukiandika mambo yako pale waandika ayi 10 hii ni hizb hii ni maqra ma yajuz hada wa adad wa asma aswar na kuandika majina ya sura ndani ya msahafu chukua kalamu hii sura kadha kaandika ndani wa adad alayati na kuandika idadi ya aya ulizosoma mathalan nimesoma aya 20 ukachukua kalamu ukaandika kwenye msahafu ndani aya 20 wa ghairi dhalik na kufanya kitendo kingine ambacho kwamba mimma lam yakun fi ahdi sahaba hayo hayakuwa wakati wa masahaba na ile haja ile kufikia wewe leo uchore msahafu haja hiyo hiyo walikuwa masahaba wanayo. Wao pia walikuwa wahitajia kuandika ashar, wahitajia kuandika masmanina ya sura, wahitajia kuandika idadi ya aya, maana wao walikuwa kisoma msahafu. Kwa hivyo madamu wao waliacha kuchorachora msahafu, lazima na sisi tufuate nyayo za masahaba. Na hii tabia utaona sana kwa walimu wa tahfidh. Hii tabia wanayo ni walimu wa tahfidh. Utakuta msahafu wa mtoto akihifadhi umejaja kalamu ndani. Mara andika mistari, mara uchora dori, mara uchora nini? Ma yajuz wa ma yasluh. Haiendi na heshima ya msahafu. Na haya makosa yanakuja sana kwa walimu wa tahfidh. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika wanaosoma tahfidh al-Qur'an hawasomi fiqh al-din. Enda kaifadhi msahafu kama mayaka kishikandia kenda zake. Mzee kwa mwanachuoni, shakuwa alim, fungua madarasa yake, fadhisha watu. Ndio maana hadha jahl husambaa ikaenea. Na ukiwaambia yani utataajab min haula. Ukizungumza nao kama nasiha, kama taujihi, hivi mnamfanya makosa, waweza kukufundisha na wewe. Kwamba na wewe ndio hujaelewa, walioelewa wao. Wala shaka hadha ma yajuz, ma yasluh, wa ma yanbaghi. Msahafu mara andikwa mistari, mara andikwa vitone, mara uchora madori, mara andika ya hizbu hii, atihatia nini mtoto yuhifadhi, wamwekea alama. Wakati wa masahaba walikuwa hakuna watoto kihifadhi? Walikuwa kihifadhi, watu kihifadhi, kila mtu. Wala alikuwa misahafu haina alama, haina chochote. Kwa hivyo ile haja zamani ilikuwa, na wakaacha kuchora misahafu japo kuwa haja iko. Maana kulikuwa kihifadhi pia zamani. Idhan, yaonesha wazi kwamba kuhifadhi sio ruhusa ya kuchora msahafu. Na lau kama yafaa wangechora sahaba na salafu salih kwanza misahafu yao ingelikuwa imejaa mistari na michoro. Lakini mbona utakuta misahafu yetu? Kwa sababu sisi ni wachache wa ilmu. Ni wachache wa kufahamu, na ukijaribu kuwaelezea wewe utapata ilmu mpya wewe utapata ilmu mpya ambayo hata unayo. Nasallallahu al-afwa was-satr. Lakini la shakka hadha taqsir. وما يصلح ويفديش متوتو قراني وما ينبغي يالي المنين يا الله وانديك انديك نيني pale ndani وانديك انديك نيني ما يصلح ومره utoa mstari hivi mara ushaandika dori hili mara ushaandika maneno kullu hadhi ma yanbaghi min almunkarat ambao zinafanyika kwenye madaris at-tahfidh na yanbaghi an-nasiha na mtu akiweza kuwafikia kwa nasiha wa nasihi waache tabia hii. لأنه ليس من سنن السلف كشورة شورة مصحاف ولا كما علامة. ويحرم أن يكتب القرآن أو شيئا فيه ذكر الله بغير طاهر. نحرام كوانديك آية القرآن أو شيئا فيه ذكر الله أو كوانديك maneno ambayo kwamba ni dhikrullah kama subhanallah kama alhamdulillah ukayaandika bi shay'in bighairi tahir kwa kitu ambacho si tahara. Kitu ambacho si tahara leo utachukuaje kitu kile uandikie aya ya Qur'an au uandikie dhikrullah? Hadha la yajuz, haram alayk an taf'ala dhalik. Na kipindi anapoandika, kipindi anafanya kazi hii na anajua haya ni maneno ya Allah na akayaandika kwa najisi ile, na huku anajua haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa hadhihi ridda aslan, ma hiya ma'siyah, hadhihi ridda aslan, lianna fihi istihza wa ihana lilquran, kama anavyofanya as-sahara, wachawi ndio anavyofanya. Anatukua dama al-haidh ya mwanamke, yaktubuna fiha al-Qur'an, yaktubuna bihi al-urqa al-Qur'an au dhikrullah, nas'alullah al-afiyya wa salam. Fahadha kufrun billah wa shirk wal-iyadha billah. Na huyu ni mtu ametoka kwenye Uislam. Utatukuaje najis ambaye ni damu, tena damu inayotoka kwenye farji ya mwanamke hata sangaa hapa mkononi ilokatika, thumma baada dhalik waandikia Qur'ani, wal'iyadhu billah, huyu si muislamu aslan, hana harufu hata ya iman. Lau kana mu'minan billah hawezi kufanya dharau ya hali ya juu kama hii. Kwa hivyo haina si kwamba ni yahrumu tu ni yahrumu wa yartaddu fa'iluhu wa yartaddu fa'iluhu wal iyadhu billah akitukua jina la Allah au aya katika aya za Qur'ani akaandika kwa najis fa in kataba bihi akiandika aya ama maneno ya dhikr na kitu ambacho si tahara au alayhi au juu ya msahafu imma tu kwa ile mada ya majimaji aandikie au achukue ule msahafu juu yake aandike kwa kitu najisi au kitu si tahir wajaba ghasluhu ni lazima ukaoshwe usafishwe iondoshwe ile najisi isikae katika ile dhikrullah au katika ile Qur'an. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kinyume na kuheshimu maneno ya Allah. Maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hayafai kufanywa hivyo. Wa in baliyal mushafu aw in darasa dufina. Wa in baliyal mushafu na msahafu kichakaa, ukachakaa, ukawa umechanika chanika. Katika kwa sababu una umri mrefu. Umenuliwa kitambo ukaanza kuchakaa kuchanika chanika au indarasa ama ukaoza kabisa ukaanza kumunyuka ukaunga unga dufina utefutwa sehemu ardhi safi ukazikwa utefutwa sehemu ambayo kuna ardhi safi ukazikwa ule msahafu kwa nini kwa kitendo cha Uthman lianna Uthman radhiyallahu anhu kwa sababu amirul mu'minin عثمان بن عفان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر أليزيكا مصحف مسكتين الفوانزا كوشاكا مسجد نبوي ألي تقول المصحف يا زماني أكاشيمبو شيمو أكايزيكا بين قبر يمتومنا منبر سيمهي بين قبر يمتومي صلى الله عليه وسلم منبر أكافوكو مانا نمسكتين أكونا نجيس أكونا شوشوت أكايزيكا هاب كيزيكا هاب وفي الحقيقة هي مسألة يكون تفصيل سيو كتك كل حالي اتزيكا مصحف كنا حالي زنجين وفكية يكوا بورا سيكو زيكا بورا نكفانيا بينو نجين ذكر هذا الزركشي رحم الله كوني البرهان في علوم القرآن أسيما الزركشي رحم الله وقد يتوقف فيه na huenda tukasimama kuitekeleza kauli ya Uthman huenda tusifanye alipofanya Uthman radhiyallahu an yani kuzika msahafu limadha litaarudhihi lilwati bilaqdam ikiwa tuachelea ile sehemu watakuja kupita watu waikanyage ikitukichelea kwamba hapa mama tutikizika msahafu huenda watu wakapita kwa sehemu hiyo kakanyaga hapo sasa itakuwa haifai kuzika sehemu hiyo Sasa tufanye nini? Misafi kichakaa tuifanyeje? Akatoa wazo zuri. Akasema walau uhriqa lau itachomwa lakana aula mbora zaidi. Kuliko kuzikwa. Lau taichimbia shimo uchome ile msahafu lakana aula ni bora. Kwa nini? Haithu inna nara kwa sahabu moto tudhhibu bihurufihi tadhhabu bihurufi ukiondoka unaondoka na zile harfu zake zote zishakuliwa na moto fala yabqa min almushaf albali shay haitobakia kitu chochote kibichi cha msahafu yote italiwa na moto kwa hivyo hapo itabakia njivu na jivu likikanyagwa haina neno maana njivu kanyagi tena Qur'ani khalas kwa hivyo hata ikitokea baadaye kukanyagwa kwa bahati mbaya atakuwa mtu ankanyaga jivu atuseme ankanyaga Qur'ani na la shaka hii kauli ni bora na ni aula zaidi kusitiri msahafu kuliko kuutupa kwenye taka kwenda ukatupa kwenye jala taka au kufanya mambo mengine msahafu nyumbani umechakaa juzuu zimechakaa vitabu vya ilmu ambao kuna ilmu ndani vimechakaa havitupwi uchimbuliwa mahali shimo kwenye ardhi tahara ikachomwa ikafukiwa hadha aula walau siku yote takadiriwa mtu kupita sehemu hiyo atakuwa amekanyaga jivu hauitwi tena msahafu huitwa jivu wa khalas hapo ndipo amemaliza maudhui ya adab ta'lim al-Qur'an wa adab hamalat al-Qur'an sasa anaingia masala ingine nao ni ahkam za as-salati an-nafila baadhi ya ahkam za sala za sunna nawafil al-mutlaqa zile nafila mutlaqa sio nafila muqayyad kama salatu dhuha kama salatu al-witr kama hizo shamaliza kuzisoma sasa zungumzia zile nafila ambazo ni mutlaqa hazina sababu asema rahimahullah وَيُسْتَحَبُّ النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةِ يَبْنْدَكَيْزَ كُسَالِ صَلَّةَ سُنَّةَ زِلَ مُطْلَقَةَ أبو هزين وقت معلوم في جميع الأوقات كتكن يكاتي ذات نسنة كتطوع كسالي وقت هوتو محسي نشاط محسي ننغوف وتكا كتطوع كسالي صلاة سنة صالي تومي عليه الصلاة والسلام سيما الصلاة خير موضوع فمن أراد أن يستكثر فليستكثر صلاة ndo ibada bora iliyowekwa khairu mawdhu' katika ibada zilizowekwa bora ni swala mwenye kutaka kukithirisha kusali asali yani sala za sunna taka kukithirisha sala za sunna kithirisha unavyoweza kulingana na nguvu zako hata raka 100 kwa siku kama unaweza swali hapo mshikila kwa sababu as-salatu khairu mawdhu' hii huitwa nafila mutlaqa ambayo haina sababu haina wakaitwa nafila مطلقة. وإذا كصلي ركعة 100 ولا ركعة 50 حسب إليه وزواك. يعني سنة كصلي صلاة هذه مطلقة في جميع الأوقات كتكن يكاتي زوته إلا أوقات النهي. إسبقوا صلاة نيكاتي زلي أوقاتها زو كصلي. كوفوبي نيكاتي تاتو. كورفو نيكاتي تانو. Nyakati tatu zile mazo mfupi zimetajwa kwenye hadithi ya Uqba ibn Amir al-Juhani asema thalathu awqatin kana rasuluna sallallahu alayhi wasallam yanhana 'ani salati fihinna wa an naqbura mautana nyakati tatu Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akitukataza kusali sala za sunna na kuzika tungojee mpaka wakati wa nahi utoke عند طلوع الشمس هوندو وقت wa kwanza kipindi jua la chomoza ni lazima watu wasimame kuzika ni lazima wasimame kusali paka limalize kutoka lote na wakati wa pili wa inda qa'im adh-dhahira likiwa katikati mpaka lifanye zawal lipindukie wakati wa dhuhur ingie paka upinduke wakati wa dhuhur ingie hiyo wakati wa pili kwa hivyo jua likiwa kwenye kabiji sama likiwa katikati ni haramu kuzika ni haramu kusali mpaka lipinduke wakati wa dhuhur ingie na wakati wa tatu ni inda ghurubi shams kipindi jua lajipanga kuzama hilo lishaanza kuzama ni ulingojee mpaka izame yote hapo ndio unaweza kusali au kuzika hizi nyakati tatu ni ijimai hata kuna khilafu ijimai ya ulama ni kwamba haifai kusali haifai kuzika kwa sababu ni nyakati ndogo jua ikiwa lachomoza mbio mbio لذلك علماء وكديريا كما دكا 8 5 مبقى 8 kipindi kidogo kwa nini mwezi kukaa dakika 8 hivi msiswali msiziki dakika 8 mafi taklif na likiwa lazama liangalie lazama mbio mbio likisha kwanza kuzama utaliona lazama haraka haraka haivuki dakika 8 wakati wanahi ushatoka kwa hiyo hapo hata ukaingia msikitini ni lazima ujishike usiswali mpaka lizame jua kwa sababu hizi nyakati tatu ni ijimai hakuna khilaf خلاف imekuja wapi خلاف imekuja kwenye zile wakati za nahi ambazo ni pana si zile mudhayyah kama kuanzia baada al-fajr mpaka jua litoke huu ni wakati mpana na kuanzia baada al-asr mpaka jua lizame hapa ndio kuna khilaf sasa Mtume عليه الصلاة والسلام kwenye hadithi bi Sa'id al-Khudri asema la salata ba'da as-subh hatta tatlu' ash-shams wa la salata ba'da al-asr حتى تغرب الشمس وكيش كصلي صلاه الفجر اكون رؤوسا كصلتين مpaka jua lichomoze na mkisha kusali salatu al-asr hakuna ruhusa ya kusali tena mpaka jua huu ni wakati wa nahi mpana sasa hapa ndipo kuna khilaf kuna baadhi ulama wanasema zile nafila za sababu uweze kuziswali wakati kama huu na kuna baadhi ulama jumhur wanaona la uweze kusali sala yote la ya sababu wala bila sababu nani masala khilafia maaruf لكن القول الراجح القوي والله أعلم نكوانبا لا يجوز قول الجمهور أمباني قول عمر نبن عباس وهو كثير من الصحابة والكون كتازة كصالي بعد العصر مبكى جوزا لتحية المسجد لنصلا يوتو تقفي صال إن القول الراجع في المسألة والعلم عند الله نكون قول يبيلي ونورهوس كصالي كما تحية وقت كما هو هذا خلاف معروف نعم بايا ميونا هي عند القول الراجع خلاص تتمويله وكسبابه yeye amependelea kufuata kauli hiyo kwa dalili zake hakuna vita haya si masala ya kuteta aliyoswali ni sawa ana dalili zake na aliyoingia msikitini akakaa ni sawa ana dalili hakuna kukemeana hakuna kukemeana yeye amekinai na kauli ile ni sawa na mimi nimekinai na kauli hii ni sawa ya jumhur kwa hivyo hakuna ubaya bali Umar alikuwa akiwachandika watu akimwona mtu anaswali baada ya asr kana yadhribu bidirra kimchapa kisha mwambie unaswali saa hiyo kimtandiki kwa ulama sema haiwezekani Umar amchape kisha hiyo ni halali kusali haiwezekani itakuwa mimdhulumu mbona anamtandika na msikitini ibn battal yakul Umar kana yadhribu fil masjid wasahaba hadirun wama yunkir alayhi hakuna hata sahaba mmoja anamkemea Umar hakuna kutandika watu bwana wa mdhulumu hakuna wote walikuwa wanatazama wakiangalia kwa hivyo hii ndio kaulu rajih anda aljumhur lakini alifuata kauli nyingine pia madhhab maarufu na ni kauli iko na tutaiheshimu kwa sababu ni kauli ya maulama wetu naam wa salatu al-layl muraghabun fiha na sunna ya salatu al-layl yani tahajjud qiyamul layl ma tahajjud sunna muraghaba jiddan ni sunna iliyokokotezwa sana sana sana hata kama huwezi pengine ni mgonjwa au umri wako ni mkubwa raka mbili tu sikose raka mbili tu simama utenge sehemu ya usiku hata kadri ya kusali rak'atain peke yake usikose usidharau kad tadkhulu aljanna na hizo raka mbili waziona kidogo hizo raka mbili waziona kidogo huenda zikakutia peponi wewe hujui utaingia peponi kwa amali gani usidharau sema ah hebu kiangalie ah sasa hivi bado dakika 10 adhan alfajr sasa nataka kumkuswali vipi kujiteza shere la huyo shetani wallahi shetani hataki hata dakika 5 umpe mola wako hataki wewe ukishtuka umepambaukiwa bado dakika 10 5 tawadha uswali vitu usidharau hata ukiwa ndani ya sala adhani kadhini haina shida madamu ushaanza kuswali endelea nayo bal baadhi wa ulama wasema madamu waswali witri kila siku hata ukipambauka asubuhi mudhini walfajiri waadhiniwa wewe tawadha swali kwa sababu wewe kwako wewe itakuwa ni dharura kuswali wakati huo japokuwa ni wakati witri umeisha lakini wewe utaruhusika lidharura umepambaukiwa wa hadhi dharura lakini usiache wirdi yako ya usiku hata rak'atain fi swali hata ukachelewa vipi ukifa moyo tu ukasema ah hii bana kwisha hapo ndipo shetani wallahi anakutaka anakutakia hapo fallah Allah mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi nyingine asema nini alaykum biqiyamil layl fa innahu da'bu salihin qablakum alaykum biqiyamil layl shikamaneni na sala ya usiku shikamaneni nayo kwa nini fa innahu da'bu salihin qablakum ndio dasturi ya wema kabla yenu walikuwa hawaachi sehemu chache ya usiku kuzungumza na Mola wako. Hii kitu walikuwa hawaachi watu wema. Na kila mwema hawaachi jambo hilo. Kila mwema, kila mu'min sawa sawa, halali mpaka jua likampija la upati ndio shtuka. La la la. Hii si sifa ya watu wema. Watu wema hutenga sehemu ya usiku wakazungumza na Mola wao, wakastaghfiru, wakaomba dua, wakaleta tauba. Wewe una haja ngapi kwa Mola wako wataka? Una mambo mengi wataka na jambo kubwa unalitaka kwa Allah, wataka pepo. Simama usiku muombe Mola wako pepo. Muombe haja zako za dunia unazozitaka. Hao ndio wakati ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe asema ameshuka ameutoa wakati huu haswa kwa wale wenye kumuomba. Sasa Allah amekupa mauidi. Allah shakupa mauidi wakati fulani ukiamka utanipata mimi niko. Nasikiza dua najibu dua. Kwa nini wadharau? Hata dakika 5 we muombe Mola wako. Na ustaghfir na usali wahia afdalu min salati nahar na sala ya usiku ni bora na ina fadhila kuliko sala ya mchana. Sala ya usiku ni bora kuliko sala ya mchana. Kivipi? Mtume alayhi salatu wasalam fi sahihain min hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu asema afdalu salati ba'da al-maktuba salatu al-layl. Sala bora baada sala ya faradhi, sunna bora baada sala ya faradhi ni sunna ya usiku. Wa afdalu siyami ba'da ramadhan, na saumu bora ya sunna baada ramadhan, shahrullah al-muharram, ni mwezi wa Allah huwa tulonao al-muharram, huu ndio mwezi bora kufunga kukithirisha saumu wa ghairi dhalik. Wa ba'da an-nawmi, na ile sala ya usiku ukiswali baada ya kulala afdal kuliko kusali kama hujalala, japo kuwa yafaa. Yani mathalan mimi kabla ya kulala nikaenda nikatawadha ni swali witr, yafaa na utaandikiwa thawabu umeswali usiku, mafu mshikila. Lakini ukiswali baada ya kuamka kutoka kwenye usingizi, kisheria huitwa nashia, huitwa nashia, ukiswali baada ya nashia thawabu zake ni nyingi kuliko kuiswali kabla ya kulala. Na ndo maana ikaitwa salatu tahajjud min aljuhud, na juhud ni bidii, yani ulijikaza mpaka ukawacha kitanda ukainuka ukaenda ukaswali. Na ndo maana ikaitwa tahajjud, yatakabidii, yani swala hii swala ya watu wenye bidii. Ukiswali baada ya nashia, ukiswali baada ya kulala afdal. Kwa nini? Li anna nashia, kwa sababu nashia la takunu illa baada, la takunu illa baada. Nashia mtu kusali wakati wa nashia, ile sala haiwezi kuitwa nashia mpaka uwe ushalala, ushatangulia kulala ukaamka. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema inna nashiata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna nashiata al-layli, hakika Qur'ani ya kusoma usiku na nashia haitumiki ila ni kusoma usiku baada ya kulala. Kwa hivyo maana yake ni kwamba ukisoma Qur'ani usiku baada ya kulala, hiya ashaddu wat'an, ndio inalingana sana mlimi na moyo. Yata'u alqira'atu al-lisana ma'al qalb, yatawata bil-lisan ma'al qalb, ulimi unafikiana na moyo, utakuwa akili yako iko hadhir, unayotamka mlimini moyo wazingatia. Ndio Allah asema ashaddu wat'an wa aqwa muqila, na ndio maneno yatakao kusimama zaidi kwenye moyo wako na maana yatakao kukita kwenye moyo. Na wewe chunguza, wallah chunguza, soma Qur'ani wakati usiku, watoto wamelala faragha, watoto wamelala kila mtu, hebu inuka tukua mswafu, soma wakati huo, wakuta waelewa vitu vinaingia vizuri kwenye kile yako. Au simama swali, ukisimama kuswali wakati kama huo wahisi utulivu mwingine hujawahi uona, kinyume na mchana kushapambauka harakati, yule agonga, yule aimba, yule apiga ngoma, yule apiga msondo, yule atukana, yule apiga mayoe, na wewe waswali. Uwezi kuniambia swala hiyo ni sawa sawa na pale kumetulia kiza kimoyo. Na ndio maana Allah katuhimiza nashiat al-layl, usiku. Usiku ni wakati bora, na utakuta swala ya usiku moyo wako umetulia, wana khushu'i kuliko sala ya mchana. Na ndio maana khushu'i ile ukija kuswali alfajiri, hata sala yako ya alfajiri kwa jamaa ukija ukiswali utakuta alfajiri yako imepita vizuri, kwa sababu utoka ile khushu'i ya usiku umekuja nao mpaka msikitini na umeswali nayo. Kwa hivyo hizi ni nyakati bora sana tuzitefute kuzungumza na Mola wetu. Wallahi sisi binadamu tuna taksir kubwa sana sana. Utakuta laweza kuja jambo la katika maslaha ya kidunia, ile jambo likaambiwa linaanza saa 12 asubuhi, afisi zitaanza kufunguliwa na anayekuja mbele atapata donge nononono, wale watakaohudhuria mbele yao yatakuwa makubwa zaidi. Basi utakuta desturi za binadamu ile tamaa, nina imani kuanzia saa 9 usiku watu watasimama laini kabisa kabisa. Nitawapa mfano mdogo, nyuma tu kidogo kwa linazipande fulani zatolewa, zaambiwa ni zipande za kadi, huduma kadi zile, ati namba yako itakuwa ina kila kitu kwenye serikalini. Na lesi kadhalika yani utastaajabu. Afisi ya serikali inafunguliwa saa 1 saa 2. Nimepata habari saa 8 saa 9 usiku watu wako mlolongo. Saa 8 saa 9. Kungojwa huduma ya saa 2 au saa 1. Billahi alik. Hii ni hakara, ni utoevu kiasi gani. Na tatukuta Uislamu umeingia pale. Kimuuliza pia hata salatu al-fajr za kuapa Allah. Yalla hata hata kwenda kukidhi. Sajua kuna zahma bwana, nitakuwa mbele mbele. Mashaallah. Na ilo teftalo hata pengine halina faida yote. Liwa, kuna chochote. Lakini ule wakati ni mauid umepewa na kiumbe. Kiumbe tu ambaye hata si Muislamu kama kupa mauid ile. Naweza kwenda kupiga mlolongo mpaka ukamvote yule mtu anakwenda kumvote, eh? Kupiga mlolongo kuanzia saa 10 tena ujisifu. Mimi kuanzia saa 10 niko kwenye mstari. Mashaallah. Hiyo ndio sifa. Lakini kila siku ana mauid na Mola wake. Thuluthul layl ya mwisho usiku, kila siku Allah huwaita waja wake. Muulize wewe ushahudhuria mwaliko huu siku ngapi? Katika umri wako ushahudhuria mwaliko huu mara ngapi? Muulize. Alafu sikize jawabu. Huku ni maslaha ya dunia. Atafunga foleni na mashaka astahamili, pengine asukumwe anguke arudi apigane kutafuta kipande ama kumvoti mtu. Mambo ya kidu, hata hayo maslaha ya dunia pengine huyapati baada ya ule mlolongo. Alis kadhalik? Pengine hata usiyapati. Alafu linganisha na huku. Waitwa na Mola wako kuzungumza na yeye, na maslaha ya huku utapata mara mbili, ya dunia na ya akhera. Huku dunia tu kama iko tena hiyo maslaha kama iko. Huku utapata dunia tayyiba na akhera tayyiba. Wangapi? Bas kila mmoja. Ya tosha hii ni kujipa mauidha nafsi yake. Kila mmoja atakaa zungumza na nafsi yake ataona ukweli. Sisi tuna taksir kubwa na wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya sabr. Ana sifa ya kusubiri Allah subhanahu wa ta'ala. Yuatoa muda. Lakini lau Allah kila ukifanya ya kuchukulia hakungebakia mtu. Hakungebakia mtu kwenye dunia. Walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dab. Lakini Allah yusbir wa yumli lidhalim, na anatoa muhula, anatoa muda. Lakini akija kukupeleka mikono ya kutaka, khalas haushopoki tena, intaha. Sasa utaanza kuona mauti haya, ya laita ningetoa mali, ya laita ningefanya sadaka, ya laita ningesoma Qur'ani, ya laita ningeswali usiku. Khalas intaha. Ushaona wewe ghaibu iliko imeficha, ushaiona mauti haya. Hasa pale utajuta, ambapo kwamba haifai majuto yote. Fallah Allah, sote tunahitajia wallahi sana mauidha kama haya. Sote tunahitajia kuzingatia mazingatio kama haya. Na wengine wamekwenda mbele ya Allah, wako mbele ya haki, wamefungwa na amali zao jema au mbovu. Tulobakia sisi hatujui tutakhatimika na nini, lakini nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana hatta nalqah. Na hii ndio dua muhimu hususan zama za fitna. Tuombeeni sana thabat, tuombeeni sana ad-dawama ala al-khair. Hata mtu akikabidhiwa, akabidhiwe kwenye amal saleh ambayo kwamba itakuwa ni ushahidi kesho mbele ya Allah, akisimama mbele ya Allah kwamba yeye amekufa juu ya amal saleh. Hii ndio kitu muhimu tukiishi katika dunia hii. Thumma qala rahimahullah, fa idha istayqadha, akiamka kwenye usingizi. وقال ما ذكر الله تعالى اتذكر الله وقال ما ورد انا تسوم زله دعوه زلزوكوجا والله هي ديني yetu utastaajabu mpangilio wake. Yani hii dini imetupangia maisha pia namna gani ya kuishi mpaka kulala mpaka kuamka. Subhanallah. Ni sisi wenyewe. Angalia kuna adhkar kabla naum. Kuna adhkar dukhul, kuingia nyumbani tu unatakwenda kulala. Kuingia kwa nyumba yako kuna adhkar. Kula baada ya kula asha kuna adhkar. Ukwenda kulala kuna adabu zake. Utatawadha, thumma dalali kuna kulala. Ukilala ukipanda kitanda kuna adhkar wasema. Ukiamka usingizini, ta'arra min man ta'arra min, yani istayqaf. Umeamka usingizini kuna dhikr. Kwa hivyo utakuta maisha yako ukifuata sharia sawa sawa, utayapata maisha yako yote ni ibada bila ya kujua. utayaona maisha yako mzee kuwa ibada, na hii ndio sifa ya mu'min, akilala ni ibada, akiamka ni ibada, wa hakadha. Lakini ukikhalifu sharia, ukakaa mbali na sharia, basi utakuta maisha yamebadilika. Mara taabu hii, utamkuta mtu hamalizi taabu, taabu hii, maviki hii, mara pale hivi, mara pale hivi, udengene ukimwangalia yuenda mbio siku na mchana maskini. Hujui akimbiza nini? Maskini. Hajui kwamba utulivu ule unaotafuta duniani, utulivu ni ule aliyokupa Allah kwenye moyo wako. Lala pale barabarani, lakini kama moyo wako mutmainnu bil iman, khalas. Wewe ndio ulifaulu na wewe ndio ulipata maisha bora kumliko yule anayelala kwenye kasri. Kam minan nas leo wako kwenye makasri, wallahi hawana raha hata kidogo. Wanaishi nyumba, maskari wamemzunguka, ndani kila aina ya starehe, wa min adhyaqin nas kwenye maisha yao. Angalieni, wana hili, wana lile, mara afya yake iko hivi, mara afya yake, mara lile, mahenda mbio, na wako kwenye makasri, na wewe ulioko kwenye chumba kimoja, lakini wahisi kwenye ladha ya maisha ya ajabu. Limadha? Allah subhanahu wa ta'ala sharaha sadraka bil iman. Ameingiza, amefungua kifua chako, kaingiza iman. Hakuna starehe kama hiyo. Kwa hivyo tukifuata nidhamu yetu ya Kiislamu, sharia yetu ya Kiislamu ilivyotupangia namna ya kuishi, wallahi tutaishi min as'adil aish. Kwa mfano, angalia wewe ukilala wamdhukuru Allah, ukimdhukuru Allah moyo waingia utulivu, ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Sasa ukilala wautuliza moyo wako kwa kumdhukuru Allah, kama umepata msiba, umefiliwa, umepata hasara ya biashara, upindu mpanda kitanda wala ukamkumbuka Mola wako ukamtaja, wallahi zile hamu za tulia zote. Ukiamka wamdhukuru Allah, wazidi kupata tumaanina ya moyo wako, utakuta mtu hababaishwi na dunia, haendi mbio na dunia. Watu akiwaona watu waenda mbio na dunia, yeye washangaa, angalia subhana, ashangaa, angalia watu wapigana kwa sababu ya dunia. Kwa nini? Allah subhana wa ta'ala sharaha sadrahu bil iman wal islam. Una yeye ni mtu anamdhukuru Allah kwenye maisha yake, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Kwa hivyo sisi tutafute tumanina ya moyo, na tumanina ya moyo hatuipati mpaka dhikrullah. Na ndio maana Uislamu katuweka kwenye maisha ya dhikr. Wallahi hii ni mpangilio wa Allah wa ajabu, ambao utakufanya ukubali kwamba hii si dini ya mtu, hii ni dini ya Allah peke yake anayejua kiumbe cha mwanadamu. Katika adhkara zilizokuja baada ya kuamka usingizini, ametaja hii dhikra ambayo ni hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na hapa imekuja kwa matamshi, amepeleka nyingine mbele nyingine nyuma, Sheikh ametaja min hifdhihi, lakini al-asl hadithi iko fi sahihain kwa matamshi ambayo kidogo kuna tofauti. Allahumma lakal hamd, iliyoko kwenye sahihain ni hivi, Allahumma lakal hamd anta qayyumu, أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد. أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. كيش اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المخاف مأمنجزة وما أنت أعلم به مني. ويسعين هكونا أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هي حديثي أمي شرهيشة كونيكي أمي تاجة ناني الإمام أبو بكر الأجري ويكتب شاك الشريعة ألف وكسيمة أبو بكر الأجري أسيمة رحمه الله. هي ذكر ليسوما سيف kwenye kitabu iko hii dhikr al-asl imekuja katika iftitah, dua iftitah ya mtume kwenye salatu al-layl alipokuwa anaswali sala usiku, dua iftitah yake alisoma hii hadithi. Al-Ajurri yakul rahimahullah, hata kama huna nia ya kuswali usiku au hukuwahi kuswali usiku, isome hii dua usiku kiamka, kwa sababu ndani kumekarir tauhid yote lillahi azza wajalla. Kwa hivyo angalia, ukiamka waleta dhikri kama hii ambayo ni tauhidi tupu ndani, hii ya kufanya uelekee kwenye msimamo sawa. Hapa ameleta pia Allahumma lakal hamdu wahdahu la sharika la, alafu asema lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir, lakal hamdu subhanallah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ighfirli au daa. Hii ni nyingine. Naam, hii ni nyingine. Na hiyo nilisoma mimi ni hadithi ya Abbas ambayo kama ni nyingine. Hii halitaja hapa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, ni hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu. Na hii pia ni sunna, zimekuja athar kadhaa. Ukisoma hii pia ya hadithi ya Hudhaifa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ukiamka usingizini, soma hii dhikr. Ukiwa umekaa hata hujainuka kitandani, sunna uisome ukiwa umekaa, hujatoka kitandani. Kwanza ukishakushtuka tu kabla ya kusimama kwenda kupiga mswaki, soma hii dhikr. Kisha kapige mswaki. Na baadaye waweza kufuatanisha adhkar zingine. Na dhikri nyingine aliyotaja hapa, dhikri nyingine aliyotaja, alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amanatani wa ilayhi an-nushur. Imekuja hii pia katika adhkar ambazo kwamba zinaletwa baada al-istiqad min an-nawm, baada kuamka usingizini. Na vile vile katika adhkar aliyotaja hapa ya kuamka usingizini, kutoka usingizini, la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak, subhanaka astaghfiruka li dhanbi was'aluka rahmatak, allahumma zidni ilma wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hayyi li min ladunka rahma innaka antal wahhab, alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi, akhrajahu al-bukhari fi babi tahajjud. Kwa hivyo hizi zote ni adhkar, waweza kuzisoma. Na kama uwezi zile ndefu, hifadhi hizo fupi fupi. Uwezi zile ndefu, tafuta moja yoyote fupi ushike. La waweza kuhifadhi mbili, hifadhi. Waweza kuhifadhi tatu, hifadhi. Hauwezi, tafuta ile fupi moja uhifadhi kama hiyo ya mwisho, alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikri. Hii ni jumla tatu tu. Haikushindi kuhifadhi. Haikushindi inshaallah kuhifadhi, ni jumla chache lakini faida yake nyingi. Baada kukaa kuleta dhikr, thumma yastaku, sasa simama ukapige mswaki. Simama ukapige mswaki, na mswaki ni kitu muhimu sana. Fi hadithi Hudhaifa mtume asema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama min al-layl yashusu fahu bisiwak, akipiga mswaki. Usiswali kabla hujapiga mswaki. Usiinuke usiku kusali witr haujapiga mswaki. Ni kinyume na sunna bwana mtume anasema. Inuka, keti kwenye kitanda, mdhukuru Allah, ukimaliza nenda chooni kapiga mswaki. Hivi ndivyo utaratibu mzuri, na mswaki una fawaid nyingi nyingi sana. Ibn al-Qayyim rahimahullah kwenye Zadul Ma'ad amezitaja faida kadhaa za mswaki, na vile vile matabibu wa kisasa wametaja katika vitabu vyao faida za mswaki 22 takriban. Wametaja 22 faida lisiwak tu. Allah akbar, eh? Angalia kitu kidogo wewe unaweza hata kudharau kwenye macho yako, lakini katika faida kubwa kubwa ya mswaki ni kwamba utapata radhi za Allah. Hiyo yatosha. Hata kama faida ya kiafya hujui, wewe jua ukishikilia mswaki utapata radhi za Mola wako. Siwaku matharatun lilfam marzatun lirabb. Tumi alayhi salatu wasalam asema asiwaku, mswaki, matharatun lilfam, ni tahara ya mdomo. Tahara ya mdomo. Marzatun lirabb, ni yenye kumridhisha Allah. Kitu cha kumridhisha Allah. Wewe fanya matezo, wewe sema kigongo tu atie mdomoni, yamridhisha Allah. Hiyo ni faida kwanza tosha. Dhakara Mulla Ali al-Qari rahimahullah في كتاب شرحه ذكر أن للسواك 100 فائدة. ويكتب شرحه ذكر أن للسواك 100 فائدة. ثم قال أدناها فائدة ndogo utapata kwenye mswaki قول لا إله إلا الله عند الموت. أدناها فائدة ndogo utapata katika mswaki ni kwamba utakumbuka kusema shahada ukifa. Ulama wakamkosoa wakasema hii si faida ndogo, bal hadha a'laha, hii ni ataka aiseme ni faida kubwa, sifanye ni ndogo. Kalimatu tauhid, hii si kitu kidogo. Kwa hivyo ni katika sababu za kukumbuka kalimatu tauhid inda al-maut as-siwak. Hiki ni kitu mtu kudharau wala kupuza, la, lazima tupige, tufundishe na watoto wetu kupiga mswaki na kushikilia mswaki. Tena sana sana sehemu nne. Ulama wanataja mahali panne pa dharura sana panahitajia mswaki. Ya kwanza, inda taghayyur raihat al-fam. Ukihisi mdomo wako ukinyamaza sana umeanza kutaghayyar, chukua mswaki piga. Hata kama wafunga, hata kama Ramadhan, piga mswaki. Ukihisi mdomo umegeuka harufu, piga mswaki. Al-mawdhi' athani, sehemu ya pili ya mswaki, inda al-qiyami min an-nawm. Ukiamka tu usingizini, mubashara wapiga mswaki. Mahali pa tatu, inda al-wudhu, pindi unapotawadha kama mtume alivyosema, piga mswaki. Na mahali pa nne, inda kulli sala, kila ukiswali, pitisha kwenye kanwa, pitisha kwenye kanwa lako mswaki. Hizi sehemu nne ukishikilia sawa sawa, min al-faizin inshallah, ni mwenye kufuzu kwa radhi za Allah. Na mtume alayhi salatu wasalam alipoulizwa Aisha, kitu gani mtume alayhi salatu wasalam akiingia nyumbani ndo anaanza kufanya, qala kana yabda'u bisiwak. Akiingia nyumbani moja kwa moja tu kwa kipande chake cha mswaki kwanza akapiga, alafu akazungumza na ahli zake. Kwa hii ni sunna muhimu tuihuisha, hii ni sunna muhimu tuihuisheni. Kwa hivyo ukiamka kabla kusali qiyamul layl, nenda kapiga mswaki vizuri, tawadha vizuri, alafu uje uzungumze na Mola wako. Sio unakuja kusimama kuzungumza na Mola wako mdomo wako taaban. Majuzu hapo. Utawaudhi malaika wale walioko na wewe, utaudhi pengine mtu asali babu nako pia udhike kwa harufu, majuzu hapo. Mayambari. Kwa hivyo hakuna kupiga, hakuna kutoka kuja misikitini hapa ovyo ovyo kujiswalia na watu ujepiga mswaki kama baadhi ya watu. Saingine atatoka nyumbani asema atakuja chooni msikitini. Akija ikama tayari, atapiga mswaki atakuja kuswali. Kija kutia watu harufu ya mnuko hapa kwenye sala. Amka mapema, piga mswaki nyumbani vizuri. Ukitoka kwako nyumbani, umekuja kwenye nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuzungumza na Mola wako, ikiwa mdomo wako una harufu mzuri. Haunuki. Wazi? Naam. Na hizi fadhila za mswaki zilizotajwa, ulama wa hadith wasema ni zimekuja kuhusu mswaki ule wa kigongo, si brush. Si brush. Toye brush haifai, yafaa. Yakumu makama, itasimama mahala pake, lakini si kama kigongo chenyewe. Kwa hizi fadhila zaje mtumi zote ni ule mswaki ule uko wakati wake ambao akitumia yeye na masahaba wake, nao ni ud arak. Nije kigongo ambacho kwamba tunapiga. Toye kutumia brush haifai, ha, yafaa. Yafaa wala haina shida. Lakini ukiniuliza bora ni ipi? Bora ni kigongo bila shaka. Sababu bora ni kile alichokifanya mtume, ndio bora. Kile alichokifanya mtume ndio bora, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemchagulia mtume wake kufanya mabora, mambo bora. Wala si kwamba haifai hiyo nyingine, lakini bora zaidi angetumia kigongo au la wa ahsan. Au atumie zote mbili. Apige kigongo chake vizuri, kisha baadaye pengine atakutia madawa ya kunuka, shauri yake, mafi mshikila. Lakini ile sunna ya kigongo shatekeleza. Alafu baadaye kifuatanisha na borashi, hakuna shida. Lakini mwanzo ameisibu sunna kwa kutumia kile kigongo. Thumma baada dhalik, aweza kufuatanisha na borashi kama kujalizia. La maana ya fi hadha, itakuwa ameisibu sunna na amepata na hiyo nyingine ambao ameizoea. Hapa ametaja ile dua aliyoitaja mimi sasa. Ikiwa amesema hapa fa idha qama ila salat, akisimama kusali, insha astaftah bi istiftah al maktuba, chanza kusali qiyamul layl, utasoma dua al istiftah kwenye zile sala zako za faradhi, sawa. Allahumma ba'id baina khatayaya, subhanaka allahumma bihamdika tabarak asmuk wajjahtu wajhiya. Hizi dua istiftah kwenye sala faradhi, hizo hizo waweza kuzitumia kwenye sala ya sunna. Lakini ukitaka bora iliyokuja hasa kwenye swala ya sunna, ni hiyo niliyohitajia, hiyo hadithi ya Ibn Abbas aliyowaambia, amehitaja ajuri, nayo ni hiyo Allahumma lakal hamd anta qayyumu. Hapa amesema anta nuru samawati wal ardhi man fihin wa lakal hamd anta maliku samawati wal ardhi man fihin wa lakal hamd anta al haqq wa wa'duka al haqq ila akhir. Hii ni dua mtume alikisoma kwenye salatul layl, kwenye dua istiftah. Vile ni ndefu, na sala ya usiku kawaida huwa ni ndefu. Na mtume akisoma dhikri ndefu, maana swali peke yako ufukuzwi na mtu, Hakuna maamuma nyuma akusumbua. Kwa hivyo pale ukirefusha haina ubaya, na ndio maana mtume alikisoma dua istiftah ile ndefu. Au hata kusoma hadithi ya Ibn Abbas, asema hata kusoma hadithi ya Aisha, wa in qala Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني حديث يا عائشة imekuja kwa mtume alikisoma istiftah hiyo kwenye salatul layl. Kwa hivyo mara nyingine ukisoma hadithi ibn Abbas, mara nyingine ukisoma hadithi ya Aisha itakuwa bora, kwa sababu itakuwa umezileta zote. Lakini ni makosa kusoma istiftah mbili kwenye swala moja. Mambaghi. Chagua moja tu usome. Hiyo nyingine isome kwenye swala yake nyingine. Ama kusoma dua istiftah mara mbili kwenye swala moja, hadha khilafu sunna. Hadha khilaf as-sunna. Hiyo ni kinyume ya sunna bwana mtume alayhi salatu wassalam. Tutakomea hapo insha Allah Taala. Kuja kuendelea yanaambatana na salatul layl insha Allah Taala kikao kinachokuja. Naktafi bihadha alqadr.